κρατά τη σόλ. Δηλαδή κατεβαίνω πολλέ φορέ. Και τώρα μπορώ να κάνω με τον μπάσο είναι. Για παίξε μόνο, τη φωνή και τη συγχορδία. Σε ποιο κομμάτι? Στο τελευταίο μέρο. Εκεί. Πάμε. Τρία. Όχι, παίξε τα κόρτα που παίζουν. Δηλαδή να κάνω το τον πάσο. Και άκου πως είμαστε όλοι μέσα. Τρία και... Είναι πιο γεμάτος ο ήχος. Σε πάει, σε πάει. Ωραία. Πάμε το κομμάτι. Ναι. Γράφει αυτό. Να μου τα στείλεις αυτά που είχα κάνει. Ναι. Τουλάχιστον πριν φύγει από Βερολίνο. Oh, Εντάξει, παίρνει πολύ βελτίωση, αλλά είναι συγκεκριμένο τώρα. Να το πω